بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، katika usiku wa leo tutakuwa tunatimiza darasa yetu ya tatu ya sala. Tunatarajia kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala kuitimiza swala kisha tutataja baada ya hapo mambo mengine yanayofungamana na hiyo swala, lakini ule muundo wa swala tunatarajia kuutimiza. Kisha tutataja yaliyo makuruhu katika swala na yenye kubatilisha swala, na kisha baada ya hapo kuna hukumu za kusahau, kwa sababu mtu huenda akatokewa na kusahau katika swala yake, kwa kuwa ni mwanadamu, akasahau akaacha jambo au akazidisha jambo ndani ya swala. Kuna ahkamu ambazo zimewekwa na sheria. Lakini pia kabla ya kuendelea, kuna jambo tulisoma jana inahitaji marekebisho kidogo, kwa sababu sisi tumesema tunatakiwa tuswali kama alivyoswali Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa yeye ameamrisha sisi tufanye hivyo, na dini yetu yote imejengwa juu ya dalili, adilla za kisheria, kufuata kitabu na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa fahamu ya salafu salih. Kwa hiyo wakati mwingine baadhi ya mambo wanaochuoni wanaختalifiana, na ukitazama kwa undani kabisa, sababu ya kuختalifiana ni katika suala kufahamu dalili. Hiyo wafahamu hivi na wengine wafahamu vile, au dalili walioishikia. Wengine kuna wengine wameshika mahali wakidhani kwamba ni dalili, lakini sipo kumbe. Swala lenyewe ni swala la tofauti ya swala ya mwanamke na mwanamume. Ukisoma vitabu vingi vya fiqh, Shafi'iyya, Hanabila na wengineo katika wanachuoni, wakati wa kurukuu na wakati wa kusujudu utofautisha baina ya mwanamke na mwanamume, na hili lilionyeshwa jana pia nikalitaja hapa kwamba mwanamume atakiwa atanue mikono yake, kadhalika aweke mbali mapaja yake na tumbo lake, na mwanamke atajibana. Lakini sawabu ni kwamba hakuna tofauti baina ya mwanamke na mwanamume, hiyo ndio sawa, kwa sababu hakuna dalili ya kutenganisha katika hayo mawili. Hakuna dalili ya kisheria ya kutofautisha baina ya mwanamke na mwanamume. Kwa hilo ndilo la sawa, na sisi nadhuru maa dalil haithu dar, tunazunguka pamoja na dalili popote itakapokuwa imezunguka dalili. Na haya mtayasoma kwenye vitabu vya fiqhi, mtayaona yapo wanaochuoni hutofautisha, lakini hawana dalili, hawana dalili katika hilo. Si aya wala hadithi inayotofautisha kwa mwanamume aswali hivi na mwanamke aswali hivi katika suala la kutanua mikono, kadhalika yani kujitanua katika sujudi. Hilo nimeona nitangulize kama tambihi, kwa sababu tayari jana tulitulia maelezo. Sasa leo tutasoma tashahud na yale yanayofuatia baada ya tashahud, yani attahiyyat. Thumma, katika sehemu ya 21, thumma yajlisa, kisha atakaa بعد انتهاء الركعة الثانية بعد يكوشا بعد يكفك يقوم وركع يبيلي قائلا هل يكسما الله أكبر يسمى الله أكبر الله لمكوب زيد ويجلس كما جلس بين السجدتين سواء ناتكا كما الفكا بين سجد نبيلي سواء كساء tumeonyeshwa kile kitako cha baina sijida mbili. Kwa hiyo kile kile atakikaa katika tashahudi ile ya kwanza baada ya kuswali rak'a mbili zile. Wa yaqra at-tashahhuda fi hadha al-julus la tasoma tashahhud. Atasoma at-tashahhud katika kitako hiki fayaqula na atasema at-tahiyyatu lillahi التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وتوانقابي على سميف كما تمكو هاي التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فإن إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح بسم الله وشهد الله وهو بين ظهراني فلما قبض قلنا السلام على النبي ها كي كنا تمكن جنجين بي استحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فكمش كنتم قلت لتنقلية لكون التشهد يا مبوغي توقع ابن مسعود رضي الله عنه حديثي توقع ابن مسعود توقع متون صلى الله عليه وسلم نهيلا بيلي إلى عبد الله بن عباس لكن بيقول تنقل وانجينيو كتك مصحابة لفظ العائشة ابن عمر أبو موسى عمر بن الخطاب ما أنا يكن التحيات لله ما مكيزي ميما يوتن قادي لي الله زل حشمة تعظيمة ما مكيزي ميما نقادي لي الله والصلوات نصلتان والطيبات نمام ميما يوتن قمعنا الله تبارك وتعالى السلام عليك أيها النبي سلام يجو ياكو يا نبي ورحمة الله وبركاته نرحمة الله نبارك زاك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين سلام يجو ياتو نجو يا وجو الله واليوما أشهد أن لا إله إلا الله ninashuhudia ya kwamba hapana mola mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu na ninashuhudia kwamba Muhammad ni mja wake na ni mtume wake katika lafzi la Ibn Mas'ud anasema alikuwa tukisema hivyo baada ya kufariki mtume sallallahu alaihi wasallam tukawa tunasema assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh السلام عليكم ثم يقول كشا تسيما اللهم صل على محمد تمسلي امتومي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد أي الله صلي محمد اللهم صلي محمد صلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم ثناؤه عند الملأ الأعلى لكلكم صفواك ووالي وتكوف ولي وقجوه كمتاج أكواك كوويمة كم صلي محمد وعلى آل محمد نجو وفواس ومحمد جو آل محمد كما صليت على إبراهيم كما لبن صلي إبراهيم وعلى آل إبراهيم نجو آل جماعة نفاملية أو وفواس وإبراهيم إنك حكيك ويوي حميد من يكسفي وأمنه مجيد متكوفنا وبارك على محمد بارك محمد كما باركت على وعلى آل محمد نبي آل ومحمد كما باركت على إبراهيم كما ولفن بارك إبراهيم وعلى آل إبراهيم نبي وفوس إبراهيم إنك حميد مجيد حكي كويوي لمن يكون يكهمدي وأنه lahakika wewe ni mwenye mwenye utukufu utukufu mno thumma yaqul kisha atasema baada ya salat ala baada ya salat ala nabii baada ya tashahud at-tahiyyat ila kisha nita as-salatu ala nabii sallallahu alayhi wasallam kisha dua unajiombea dua thumma yaqul kisha atasema a'udhu billahi min adhabi jahannam nataka hifadhi kwa Allah kanikinge na adhabu ya jahannam wa min adhabi alqabri na adhabu ya qabri wa min fitnati almahya na fitna ya uhai walmamat na fitna ya kufa wa min fitnati almasihi ad-dajjal na fitna ya masihi ad-dajjal Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akiomba katika swala yake kwa dua mbali mbali katika tashahudi bale mara nyingine anasoma dua hii mara nyingine anasoma dua hii lakini pia akaamrisha Mtume sallallahu alayhi wa sallam ayatakhayyara minha ma shaa yatakhayyara almusalli minha ma shaa kuchagua yule mwenye kuswali dua anayoitaka anaweza kusema Allahumma إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال يعني كما هي لكني الفاظ تفوتيان تفوتيان كده يكون زيادة اللهم اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم هيو أو اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل بعد اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا في الحديث أبو بكر الصديق رضي الله عنه أكيد ستشكهي لي أمبالي متاجو هذا بكوة بسيشة أعوذ بالله من عذاب جهنم نتك حفاظك والله نتك ولينزك والله ونحفاظنا عذاب جهنم ولين أني سلميش ومانا وهم بحفاظك والله الله أكو حفاظي ومن أكو ليندنا عذاب جهنم ومن عذاب القبر نعذاب يقبر كل حديث نثبتيش أقوان بكون عذاب يقبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المحيا والممات فتنة يوحاين فتنة يكفى ما إلي أجل مينجي قد كا فقه دعا هزي ومن فتنة المسيح الدجال لفتنة المسيح الدجال لكن الشيخ يبقى كيكا ألامة يعني كيكا وإن قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال فحسن لثبوت ذلك ثم يدعو ربه بما أحب كيش أتموهم بملواكك وكليا لتكيبيندا من خير الدنيا والآخرة katika khairi za dunia na akhira una shida zako matatizo yako lete hapo uombe katika mambo ya akhira mambo ya dunia na akhira muombe Allah subhanahu wa ta'ala lakini mtu kutumia zile ad'iya ma'thura ni khairi kwa sababu zinakusanya mambo mengi alafu pingine kusipatikane taaddi ndani yake na walioomba walikuwa na maslahi wanafahamu maslahi zaidi kuliko wewe pingine lakini si vibaya mtu kwa kuhusisha jambo fulani katika mambo yaliyomkwaza katika maisha yake akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala katika sala zake. Mtu mwingine amepatwa na maradhi, anauguliwa, yeye anaumwa au anauguliwa na jamaa yake au ana madeni au ana kadha, basi anaweza kuomba katika khairi za dunia. Amepatwa na hamu na ghamu na mengineyo katika matatizo ya kilimwengu, muombe Allah subhanahu wa ta'ala kwa kile kilichokufungukia katika adhiya. Usipetuke mipaka wala usikate tamaa. Thumma yusallim kisha atatoa salamu ayaminihi kuliani kwake qailan hali ya kusema assalamu alaykum wa rahmatullah wa ayasarihi kadhalik na kushtoni kwake vile vile assalamu alaykum wa rahmatullah atatoa salamu. Kwa kufanya hivyo itakuwa swala imekwisha. Sawa? Salamu swala itakuwa imekwisha kwa kufanya hivyo. Wa idha kanat as-salatu thulathiyatan na ikiwa swala ni yenye rakaa tatu au rubaiyatan au yenye rakaa nne waqafa 'inda muntaha at-tashahhud al-awwal atasimama kwa maana ataishia pale wakati wa kufikia ukomo wa tashahudi ya kwanza wa huwa na huo ukomo wa tashahudi wa kwanza ya kwanza ni kusema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu itakuwa tashahudi ya kwanza imekwisha. Kwa atasimama kwa ajili ya kuswali rakaa ya tatu kama swala ya rakaa tatu. Kama swala hiyo ina rakaa nne atasileta rakaa mbili baada ya hapo. Thumma yanhadha qa'ima kisha atanyanyuka qa'iman hali yakuwa ni mwenye kusimama qa'ilan hali yakuwa ni mwenye kusema ni atakuwa atasema Allahu akbar wa yarfa'a yadayhi la itainyanyua mikono yake ila hadhi mankibaihi paka uelekea wa mabega yake au sawa mabega yake ina idhin kwa wakati huo. Thumma yusalli ala ma baqiya min salati kisha ataswali ya kile kilichobakia katika swala yake ala sifati rak'ati thaniya kwa sifa ya rak'a ile ya pili illa annahu yaqtasiru ala qira'ati al-fatiha isipokuwa kwamba yeye atafupizika kusoma Fatiha tu kwenye rakaa tatu na ya nne ataleta suratul Fatiha peke yake. Thumma yajlisa mutawarrika kisha atakaa hali ya kufanya tawarruk. Tawarruk ni mtu kukalia katika ardhi, kukalia kalio moja, ndio tawarruk. Ataeleza hapa sifa yake, yani wasifu wake ni fayansiba qadamahu yumna atausimamisha, yani kukita vidole mguu wake, unyayo wake wa kulia, unyayo wake wa upande wa kulia, ule wa mguu wa kulia. Wa yukhrija qadamahu liyusra na atautoa unyayo wa mguu wake wa kushoto, min tahti saqihi liyumna chini ya muundi wake wa kulia. Wa yumakkina maq'adatahu min al-ard na atalimakinisha kalio lake katika ardhi. Wayadha yadaihi ala fakhidhaihi na ataweka mikono yake juu ya mapaja yake, ala sifati wad'ihima fi tashahhud al-awwal, juu ya sifa ya kuiweka hiyo mikono katika tashahhud ile ya kwanza. Wa yaqra'a fi hadha al-julusi, na atasoma katika kitako hiki at-tashahhud kulla, tashahhud yote. Thumma yusallima an yaminihi qa'ila, kisha atatoa salamu kuliani kwake hali ya kusema assalamu alaykum wa rahmatullah, wa an yasarihi kadhalik, na kushtoni kwake vile vile atasema assalamu alaykum wa rahmatullah. Tafadhali tuja hapa sasa. Kwanza kwenye vitendo pale, kwenye tawarruk kile kikao kishaonekana kile cha iftirash. Alisema hapa atakaa tawarruk, nao ni kusimamisha mguu wake. Mguu gani umesimamisha? Mguu wa kulia, sawa. Kusimamisha kwenye ni hivi alivyoweka, kisha ataupitisha mguu wake wa kushoto chini ya muundi wa mguu wake wa kulia, kama alivyofanya hivi. Mguu wa kushoto umepita huko chini hapa, kisha atakalia kalio lake kule mbele. Alafu atakaa katika kuweka mikono yake kwenye mapaja yake kama vile alivyokaa katika tashahhud ile. Sasa geuka kidogo hivyo watu wako kuona namna hii. Huko umeona hii tu tawarruk, kukalia lile kalio lako kwa ubavu mmoja, na inakuwa katika sura hii. Emuonyesha iftirash hapo hapo. Iftirash sasa unaukalia ule mguu wa kushoto, ni iftirash, sawa. Hivi ndivyo vikao katika vikao vya swala. Hii kikao hiki kinakaliwa kwenye rakaa ya pili, ile tashahudi ya rakaa ya pili inakaliwa hivi, au kwenye swala yoyote yenye rakaa mbili. Kwa hiyo kwenye swala ambayo inaishia kwenye rakaa mbili utakaa kikao hiki, sawa. Ile rakaa ya mwisho kabisa utakaa namna hii, hutokaa tawarruk. Na baina ya sajidataini utakaa kikao kama hiki, au utakaa kikao hiki pia kinaruhusiwa. Vinginevyo utakuwa labda uwe na udhuru. Kwa mfano mtu akasimama kabisa hivi akita magoti tu bila kukalia miguu, pengine labda ana matatizo ya miguu au matatizo ya kiuno na vinginevyo, sawa. Au na salamu inafahamika kulia na kushoto. Lakini kama mtu hawezi kukaa, mtu hawezi kuswali kwa kusimama, au vikao haviwezi, atakaa kikao kina tarabu. Hii ndio ilikuwa aula ya kuswali kama ikiwa huwezi kuswali kwa kusimama. Swala imeisha, swala ile yenyewe kama swala imekwisha. Sasa yanayofuatia hapa ni mingineyo, swala na mingineyo yanayofungamana na swala. Lakini anasema rahimahullahu ta'ala, ashiyau makruhatun fi salah, vitu vilivyokuwa makruhu katika swala, yani vitu visivyopendeza, si katika adabu kuvifanya katika swala, utakuwa unapunguza swala yako ajri utakapofanya mambo kama haya. Yukrahu fi salati, ni makruhu katika swala, aliltifatu birrasi, kuzunguka kwa kichwa, ukawa wazunguka tazama huku mara watazama kule, wazungusha kichwa chako ndani ya swala. Swala haibatiliki, lakini ajri inapungua. Na haya yote nayotaja hapa yana dalili, lakini tutataja hivyo hivyo kama yalivyokuja, ila pale ambapo utakuwa hapana budi. Au bil basari, au kwa macho, pengine ikawa hugeuzi uso wako utazami huku wala huku, lakini macho yako yashatembea msikiti mzima, mara umetazama kule, mara umetazama huku, mara umetazama chini, mara umetazama juu. Maana kuna wengine hawana uvumilivu katika swala, kwa hiyo hawezi kutulizana kutazama mahali pa kusujudi, ataangalia kila mahali kwenye msikiti. Hiyo ni tabia baadhi ya watu wako nayo, hasa hasa wale wageni kwenye kuswali. Mtu ambaye hajazoea kuswali anakuwa anataabika sana. Fa amma rafu al-basar ila as-samaa fa haramun, na ama kunyanyua macho juu ni haramu. Ikawa swali ukatazama juu, tazama kwenye dari, kwenye sakafu hapo juu, kwenye taa na feni utazama, ni jambo la haramu na dalili zimekuja katika kukataza hili, na huofiwa kwamba mtu huyo anaweza kupokonywa macho yake. Wa yukrahu fi salati al-abath, na ni makruhu katika swala kucheza cheza, yani mara umeshika ukosi wa sawa, mara sai, mara kilemba wasawazisha, mara kofia, yani wewe utulii katika swala mwanzo mpaka mwisho, wewe kazi yako ni kucheza cheza tu. Wal harakatu li ghairi haja, na matukutiko yale pasi na haja, harakati zile ndani ya swala pasi na haja yoyote. Kweli mtu anaweza kutaka kupiga chafya akaweka mkono wake sija kawaudhi wengine. Kuna vitu ambavyo hakuna, yani katika vitu vinahitajika kwa mtu mwenye kuswali, umeng'atwa mahali na mdudu au pamewasha sana au pana kadha haja unahitajia kufanya, lakini ahsan ni kutulizana katika swala kwa moyo wako na mwili wako. Wa yukrahu fi salah, na ni makruhu katika swala istishabu ma yushghilu, kusuhubiana na kile ambacho na kile chenye kushughulisha, kashai'i thaqili, kama vile kitu kizito, umeingia kwenye swala umebeba mzigo. Walmulawani, na kitu chenye rangi rangi, bima yulfitu nadhar, kwa kile ambacho hugeuza macho, hugeuza mtazamo wa watu, yani ukiweka kitu hicho basi jicho litaanguka hapo tu. Kila kitazama mtu mara ya kwanza atarudi tena kwa mara ya pili, atarudi tena kwa mara ya tatu. Kwa hiyo sawa sawa, msikitini mtu amekuja amevaa t-shirt lake, fulana lake na maandishi, shati lake, sikwambii mapicha ya vitu vyenye roho ni haramu zaidi, lakini mtu imeandikwa nyuma mgongoni na mfano wa hivyo, na wanajishuka wakalitandika hapo mbele lina maandishi chungu zima, la ilaha illallah muhammadur rasulullah qul jaa alhaq wa zaqa albatil, maandishi maandishi mbele, na mfano hapo michoro michoro, eh, haifai. Wa yukrahu fi salah, na ni makruhu katika sala atakhasuru, kushika kiuno, uko ndani ya swala kama ishika kiuno hivi ishika nyono, waswali wa kushika kiuno. Wa huwa wad'u al-yadi 'ala al-khasir, nao ni kuweka mkono kwenye unyonga au kwenye kiuno hapa, kama mkono mmoja au mikono yote miwili, kama vile umechoka sana, labda tarawih imekuwa ndefu, na ah, sasa imamu ataruku kushika kiuno, sawa. Lakini pia hapa katika makruhati za swala hakutaja masala ya ihtiqan, mtu kuswali akanyenyeka swala na hali ya kuwa amebanwa na haja, haja kubwa au haja ndogo, au amebanwa pia na, upu, na upepo, pingia na gesi nyingi, nenda kamalize alafu uje, sawa. Usiingie katika swala na hayo ni muhtaqin. Kadhalika kwa yule ambaye ana njaa na chakula kiko tayari, hiyo umefunga chakula kiko hapo, kula kwanza ushibe alafu ndio ukaswali, udhuru umepewa. Lakini sije kama nasema ndazi kule, samaki sija kaliwa na paka tu, au chakula kitaharibika, chai itapoa kule, ungekunywa kabisa, ili shetani atakukumbusha hiyo ile chai, uje ihifadhi vizuri, chupa ya poza ile wakumbuka, sasa utakunywa chai ya baridi, mawazo yako yote kwenye kula. Shetani huwa anatafuta zile njia mpaka wengine wanakuambia namna shetani alivyokuwa harisi katika kumtoa mtu katika swala. Ukisoma kwa mashekhe baadhi wanakuambia wewe ukipoteza kitu umesahau umeweka wapi, labda una pesa zako umeweka mahali hujui umeweka wapi, basi simama uswali ili Allahu Akbar, ah, kumbe kabatini. Shetani ashakukumbusha, anamwambia pesa zako ziko kabatini mahali fulani, ili mradi usiswali au akushawishi katika swala yako uache. Kwa hiyo shetani huwa hamwachi mtu. Kwa hiyo vile vitu ambavyo vinaweza kuletea atashwishi katika swala, wewe takhalas navyo kabisa, alafu ndio uje kwenye swala. Lakini ni vizuri kuikaza nafsi yako, usiingize katika mawazo ya kijinga swala. Ukiangalia tuna swali kipindi kidogo sana, sasa yale mawazo zile shawagil wewe uziache kwanza, baki katika swala yako. Ni jambo zito, si jambo dogo, jambo gumu sana. taka taufiki ya Allah jalla wa ala. Ashiya mubtilatun lis-salah, vitu vyenye kubatilisha swala. Tabtulu as-salatu, itabatilika swala. Bil kalami amda, kwa kuzungumza kwa maksudi, kwa kusema kwa maksudi. Wa in kana yasira, japokuwa maneno ni machache kidogo. Kusimwambia mtu subiri, swala yabatilika. Au mtu akuuliza vipi, umekula? Yuko ndani ya swala. Anambia herufi mbili tu, swala yako yabatilika. Watabtulu salatu bilinhirafi yani alqibla bijamii albadani, na itabatilika swala kwa kupondoka kukiacha kibla kwa mwili wote, ukageuka sawa ukenda sehemu nyingine, ila katika sura fulani. Kwa mfano watu wameswali swala raka nne, au kama magharibi raka tatu, raka ya pili imamu ametoa salamu bado raka moja, watu wakaona kama sawa vile, wengine wakaanza kuondoka kwenda zao. Imamu swala umesema raka pungufu, ala watu kweli pungufu, hawa tuendelee. Wengine walikuwa washageuka wameondoka, basi pataendelezwa pale swala na wala hapana vibaya. Lakini katika sura nyingineyo sio kwa hiyo, wala si katika vita haitafaa, yani si katika hofu nasema kusudia, haitafaa kufanya inhiraf ala alqibla katika swala ya faradhi kwa wiki wiliwili chote, ukapondoka kukiacha qibla, utakiwa elekee qibla. Watabtulu salati bikhuruji rihi min duburi, na itabatilika swala kwa kutokwa na upepo katika duburi yake, mtupu yake ya nyuma, swala itabatilika. Wa bijamii ma yujibu alwudhu'a, na kwa yote yenye kuwajibisha wudhu, awil ghusla, yenye kuwajibisha josho. Likipatikana jambo lolote ambalo litakulazimu wewe utawadhi, itakulazimu wewe uchukue udhu, au itakulazimu wewe uoge, basi hilo litabatilisha swala. Sawa kwa hiyo tushayaona hapo nyuma baadhi ya mambo ambayo yanawajibisha udhu na baadhi ambayo yanawajibisha ghusl, kuoga. Ikitokea lolote katika hayo, basi swala yako itakuwa batilika. Watabdulu salatu bil harakati alkathira, itabatilika swala kwa harakati nyingi, almutawaliya, zenye kufuatana, lighairi darura, basi na darura, hakuna darura yoyote. Umesimama hapa mara ndani ya swala kwa haman, nikasimama huko na huku, ondoka ondoka huku, au kuja nende huku nyuma, au nende mbele, wazunguka ndani ya msikiti mathalan. Au kama waswali peke yako nyumbani, labda kwa sitting room au chumbani, mara ukafungua mlango warudi, mara wafungua dirisha, mara sijutaka kwa washifeni, lakini uko ndani ya swala, harakati zimekuwa nyingi. Na wengine pia aswali na huku auza madukani, auza papa, onyesha tu weka hapo, chukua kisu, akata ushie kipande, endelea na swala. Hakuna swala hapo, swala ya namna hiyo. Basi waswali wauza, umefahamu? Kwa alharakatu alkathira, lakini kama harakati zina maslahi na swala ni jais, haraka ambazo zina maslahi katika swala ni jais. Si vibaya mtu kutembea hatua kadhaa mbele au nyuma au kuliani au kushotoni kwa ajili ya kufuata sutra mathalan, si vibaya. Au watu wakasogea, limetokea jambo katika swala, kama ilivyotokea watu katika swala fulani, watu wakaswali kuelekea vibla viwili katika wakati mmoja. Hili litokea kwa watu wa Quba, baada ya kuambiwa kibla kimebadilishwa, taarifa hili wafikie kwenye salatu alfajiri, pamoja kwamba kule taarifa ilikuwa mapema kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wao ndani ya swala jambo hili likatokea. Kwa hiyo walikuwa waelekea Baitul Maqdis fil Filistini, upande wa kaskazini, lakini ghafla alipokuja taarifa kwa raka ya pili, ikabidi imamu apite mbele na wale wageuke waelekee upande wa Makka, sasa upande wa kusini. Haya yamefanyika kwa maslahi ya swala. Au watu katika swala ametokea nyoka, nyoka huyo watu wameruhusiwa wamuue, tukana uwawe, Nasa harakati za kumuua si kwamba utakwenda utanyata alafu utamgusa alafu utarudi. La, atapigwa uawe kishamalizwa swala itaendelea. Taharukati zile zinafahamika eh. Kwa hiyo matendo ambayo yatakuwa yana maslahi na swala yatafanyika, hiyo itakuwa ni katika sehemu ya dharura. Wa illa haitafaa kukithirisha swali huko rukaruka. Watabdulu salatu bidhahiki, tabatilika sala kwa kucheka. Wa inkana yasira, yapokuwa kwa kucheka kukiwa kuchache. Katika madhhabi ya Hanafia wao wanasema mtu akicheka kwa kicheko cha qahqah, wacha swala kubatilika, hata udhu utakuwa nao umebatilika. Katawadhi afu ndio aje swali sawa, lakini sawa sawa itakuwa swala ndio inabatilika. Lakini kwa kutabasamu swala haijabatilika, au kujizuia maelezo ya jambo la kuchekesha hasa. Na mara nyingine mtu akakumbuka jambo liko ndani ya swala, ni jambo la chekesha, alishasimuliwa siku nyingi lakini akalikumbuka leo. Inaweza kutokea namna hiyo, shetani akakukumbusha. Wewe utajikaza maadamu hukutoa sauti. Na wengine wanasema sauti ikitoka lakini ikidhihirisha ikidhihirika baadhi ya herufi ndio swala itabatilika. Wallahu aalam. Shetani amezungumza kwa ujumla kwamba kicheko japokuwa kidogo tu. Watabtulu salatu idha zada fiha ruku'a, na itabatilika swala atakapozidisha katika hiyo swala rukuu. Kuzidisha rukuu, baada ya rukuu mathalan raka 4 kwa rukuu 4 ukaleta rukuu ya 5, au sujudan, au akazidisha sijida moja mathalan, au qiyaman, au kisimamo, au qu'udan, au kukaa, mutaammidan dhalik, hali ya kukusudia hilo, akawa amekusudia hasa kuzidisha. Sheikh bin Uthaymeen rahimahullah ta'ala katika maelezo anayataja kwa mfano, sikumbuki bin Uthaymeen au Sheikh al-Fawzan hafidhahullah ta'ala au wote, mathalan umerukuu, umeinama rukuu hasa, ingine labda wawashwa katika mguu wako ukainama, swala inaendelea kwa rukuu. Simamia rukuu pamoja na kwamba baadhi wanaosema wasema mpaka hivi umekusudia kurukuu, lakini kusudia jingine hata kukuleta kitendo kama kile haitahesabiwa kama rukuu ya ziada. Amje nielewe, tutaje kwa tele maelezo ya mara nyingine insha Allah. Mpa adhiniwe kwanza.